Maunita kikaka, wora unapie mapema. Wajua maisha ya siku hizi, ya kujitegemea kaka. Lazima uelewe sana, unayo nisema kwa watu, siyo jambo la busara. Wanawake wako wengi, wazuri sana. Lazima uelewe sana, unayo nisema kwa watu, siyo jambo la busara. Wanawake wako wengi, wazuri sana. Thank you.